Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Перапрашаю за магчыма наіўнае пытанне, але ўсё ж ці можна казаць, што нашыя далёкія продкі, да прыкладу, у часы вялікага княства літоўскага, займаліся спортам ці нечым падобным? І колькі магло быць такіх спартоўцаў? Чытач са спартовым мінулым. А як вы думаеце, чаму беларусы традыцыйна ўдала выступаюць на спаборніцтвах у веславанні, біятлёне альбо фехтаванні? Яшчэ невядома, ці абагнаў бы нас алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович на сваёй байдарцы човен якога-небудзь зухаватага ліцвіна часоў князя Вітаўта. І ці не перамог бы у ляўраных беларускіх фехтавальнікаў знакамітый у ва ўсёй тагачаснай Еўропі дуэлянт Богуслаў Радзівіл. Дарэчы, за спартовыя поспехі ён нават патрапіў на колькі дзён у камеру парыжскай Бастыліі. Трэба спадзявацца, што там ён уволю папіў турэмнага віна ды паеў камамбэраў з кумпікамі. Гэта не мая фантазія, а пацверджаны дакументамі рацыён вязняў. Ну а стваральнік песні пра зубра Мікола Гусоўскі ў юнацтве быў нікім-небудзь, а кажучы сучаснай моваю, біатланістам. Толькі атрымліваў ад свайго занятку значна больш адреналіну, бо страляў па жывых мішэнях і пакарання мог заробіць істотнейшае, чым некалькі штрафных колаў. Калі сказаць сур'ёзна, то найбольшае падабенства з сучаснымі спаборніцтвамі мелі рыцарскія турніры, якія збіралі ўдзельнікаў з розных еўрапейскіх краінаў. Уявіце, што вы ўдзельнік турніру. З'явіцца на яго трэба было за 4 дні да пачатку. Невядома, як тады адбываўся допінг-кантроль, але праводзілі яго, відаць, ужо на другі дзень, бо першы прысвячаўся ўрачыстай вячэры і танцам. Назаўтра суддзі абмяркоўвалі кандыдатуры спаборнікаў. Дзеля гэтага на ўсеагульны агляд выстаўляліся іхнія баявыя шаломы і сцягі. Пасля гучнага абвяшчэння імя рыцара кожны з прысутных меў права сказаць сваё слова. Калі б пра вас даведаліся нешта благое, шалом скінулі б на зямлю і заставалася толькі з пахіленай галавою ехаць дадому. На трэці дзень рыцары ўрачыста прысягалі выконваць турнірныя правілы, якія для ўсёй Еўропы былі прыкладна аднолькавыя. Тым часам уздоўж рысталішча ладзіліся трыбуны для гледачоў. За паядынкамі, што адбываліся на гарадскіх пляцах, можна было за плату назіраць з вокнаў блізкіх дамоў. Часам турнірныя гульні праходзілі і на закрытых арэнах, у вялікіх залях, палацаў і замкаў. Непасрэдна перад спаборніцтвамі суддзі правяралі якасці даўжыню зброі, найперш дзідаў. Яны мусілі мець аднолькавыя параметры. Коні таксама падбіраліся аднаго росту, каб праціўнікі мелі роўныя ўмовы і перамога залежала толькі ад майстэрства. Спаборнікі выпрабоўвалі сілу і ваярскае ўмельства і камандамі, і, як цяпер кажуць, у індывідуальным заліку. Самым доўгачаканым момантам, натуральна, было ўзнагароджанне пераможцаў. Спачатку яны проста забіралі сабе каня і зброю суперніка. Потым з'явіліся іншыя ўзнагароды – срэбны панцыр, медзь з залатым эфесам, залаты рыцарскі пас і такія самыя астрогі шпоры. Прызы прысуджаліся і тым рыцарам, якія найдаўжэй пратрымаліся на рысталішчы і захавалі некранутымі аздобы на шаломах. Ушаноўвалі за самы трапны ўдар і самую вялікую колькасць скрышаных дзідаў праціўніка. Адмысловы прыз чакаў рыцара, які прыехаў на спаборніцтвы з найбольш далёкай краіны. Узнагароды ўручаліся на святочнай застоліцы, дзе спаборніцтвы працягваліся ў выглядзе ўзаемных жартаў. Здаралася і не без крыўдных. Неяк на турніры ў Вене немцы ўзяліся пацішацца над тым, што ў рыцараў з вялікага княства літоўскага і з Польшчы горшае ўзбраенне. Хтосьці з нашых запытаўся, чаму ж тады вымаўляў з выдатнай зброі, ды прайгралі бітву пад Грунвальдам. Слова за слова, і ў паветры запахла навальніцаю. Дзеля большай крыўды немцы прапанавалі апанентам купіць за 100 злотых свайго самага старога і маларослага каня. Ліцвіны з палякамі пераглянуліся і, каб разрадзіць атмасферу, пагадзіліся. Наступнага дня яны запрасілі крыўдзіцеляў на абед, паабяцаўшы пачаставаць свежай аляніною. Пры канцы абеду нямецкім рыцарам вынеслі на вялікім падносе галаву і ногі з капытамі ад іхняга каня. Зразумеўшы, якога аленя з'елі, немцы схапіліся за мячы, але пісаныя і няпісаныя правілы паводзінаў змусілі іх сесці на месца і ўгамавацца. Замежныя турнірныя кнігі мелі асобныя раздзелы, прысвечаныя вялікаму княству літоўскаму. Там змяшчаліся гербы рыцараў ліцвінаў і кароткія аповеды пра іхнія перамогі. У сваю чаргу ваяры з Францыі, Ангельшчыны, Італіі, Нямеччыны, Чехіі, Вугорщчыны прыязджалі на турніры ў нашую сталіцу Вільню. Асабліва часта рыцарскія гульні адбываліся ў нас у 16 стагоддзі за часамі вялікага князя Жыгімонта Аўгуста. Колькасць тагачасных заўзятараў можна суаднесці з сённяшняй. Некалькі тысячаў гледачоў назіралі ў 1546 годзе ў Вільні за паядынкам, у якім сышліся ліцвін Габрыэль Тарла і прускі рыцар Лядендорф. Доўгае і зацятае адзінаборства выграў, хоць і быў паранены, наш суайчыннік. Гісторыя маўчыць пра тое, ці ставіў вялікі князь перад сваімі рыцарамі задачу, што б там ні было, заваяваць пэўную колькасць узнагародаў. А вось якім коштам яны здабываюцца, Жыгімонт Аўгуст ведаў, бо сам шмат разоў выходзіў у турнірным узбраенні на рысталішча. Дарэчы, усім аматарам гісторыі, а найперш сябрам сучасных рыцарскіх клубаў, хачу параіць кніжку беларуская гісторыка Юрыя Бохана «Турнірныя традыцыі ў вялікім княстве літоўскім у 14-16 стагоддзях». На пытанне, колькі налічвалася ў тыя часы такіх спартовцаў, дакладна адказаць немагчыма. Але можна зыходзіць з таго, што вялікім княстве літоўскім да шляхецкага стану належала да 15% насельніцтва. У Маскве для параўнання дваранства складала толькі 1%. Уся шляхта лічыла сябе рыцарамі, і ўзяць удзел у турнірах фармальна мог любы шляхціч. Вядома, маёмаснае становішча дазваляла гэта не ўсім. Але кожны рыцар ліцвін і на турнірах, і наогул кіраваўся дэвізам «Славу айчыне», гонар нікому. По-моему, давні дэвіз пасуе і сучасным спартовцам. Ну а заўзятарам, якім не трэба захоўваць спартовага рэжыму, хачу нагадаць стары ліцвінскі тост: каб дзеўка кахала, куля мінала і шабля не брала. Можна адрэдагаваць яго ў сучасным духу. Адзін мой знаёмы, напрыклад, шаблю замяняе на дубінку. Але гэта ўжо іншая гісторыя.